الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی تقریباً 135 آیات کی تفسیر بیان ہو چکی ہے. 136 آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو, تم ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اور اس کے رسول اور اس کتاب کے ساتھ وہ جو اس کے رسول پر نازل کی گئی, یعنی قرآن عظیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. والکتاب الذی انزل من قبل, اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی, یعنی تمام جتنی پچھلے کتابیں اور صحائف وغیرہ من جانب اللہ اتارے گئے ان سب پر ایمان لے کر آؤ. تو اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, ایمان لے کر آؤ. تو اس کو شرعی اصطلاح میں تحصیل حاصل کہا جاتا ہے. اگر ہم صرف سرسری طور پر دیکھیں کہ ایک شے پہلے ہی حاصل شدہ ہو پھر اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا اسے حاصل کرنے کے لیے حکم دینا ایک عجیب سی بات ہوتی ہے. اس لیے ضروری ہوا کہ اس کی تفسیر اور تاویل جانی جائے کہ اصل میں مقصود الہی کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں, اگر ہم یہاں پر آمنو سے مراد اہل ایمان لیں, مسلمان لیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلا جو آمنو حکم دیا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ تم ایمان پر ثابت قدم رہو, ایمان کو مضبوطی سے تھام کر رہو, کبھی بھی ایمان کو چھوڑنا نہیں. لہذا یا ایھا الذین آمنو, تو اس کا ترجمہ یوں کر دیں گے کہ اے ایمان والو, یعنی اے مسلمانوں, تم ایمان پر ثابت قدم رہو, استقامت اختیار کرو. اور اگر اس سے مراد منافقین لیں تو پھر آمنوں سے مراد یہ ہوگا کہ اے وہ لوگوں جو ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے, آمنو حقیقتاً ایمان لے کر آؤ, دل سے ایمان لے کر آؤ, اور جو ایمان لانے کی شرائط ہیں اور وہ ایمان جو بارگاہ الہی میں معتبر ہے اس ایمان کو لے کر آؤ تو تمہاری نجات ہے. اور اگر ان سے مراد یہود اور نصارہ مراد لی جائے تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ اے وہ لوگوں جو پچھلے کسی نبی پر اور کسی کتاب پر ایمان لائے, اب اللہ تبارک و تعالی کے اس رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ایمان لے کر آؤ. تو سب ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, آمنو, تم ایمان لاؤ, باللہ, اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ, و رسولہ, اور اس کے رسول کے ساتھ, والکتاب الذی, اور اس کتاب کے ساتھ وہ جو نزل علی رسولہ اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی, والکتاب الذی انزل من قبل, اور وہ کتاب جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر, اور جو شخص انکار کرے اللہ تبارک و تعالی کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا, فقد ضل ضلالا بعیدا, تو بے شک وہ بہت بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرنا جس طرح کفر ہے, اسی طرح اگر کسی فرشتے کا انکار کیا, فرشتوں کے وجود کا انکار کیا, تو یہ بھی کفر ہوگا. اسی طریقے سے آسمانی جتنی بھی کتابیں اور صحائف ہیں ان کا انکار کرنا بھی کفر ہے. لیکن اس انکار کرنے کی صحیح نوعیت جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توریت, زبور اور انجیل کو جس طرح نازل کیا اس طرح ان کے نزول کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کا انکار کرنا کفر ہوگا. اور اگر ان میں جب تحریف کر دی گئی, تبدیلی کر دی گئی, اب اگر کوئی ان کتاب کا اس انداز سے انکار کرے کہ میں اس انجیل کو یا اس توریت کو یا اس زبور کو نہیں مانتا ہوں اس لیے کہ اس میں تحریف کر دی گئی ہیں, اور اس شخص کا جس طرح یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان کتابوں پر ایمان ہے, تو پھر اس میں یہ اس آیت کے تحت آدمی داخل نہیں ہوگا. لہذا یوں ہی کہنا چاہیے کہ ہم توریت, زبور, انجیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں, لیکن اب جو ان کی موجودہ شکل ہے جس میں انسانی تصرفات بہت زیادہ ہو چکے ہیں, ان کتابوں پر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان میں تبدیلیاں بہت زیادہ ہیں اور یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نہیں ہے. اگر ہے تو اس میں ملاوٹ بہت زیادہ کر دی گئی ہے, تحریفات کر دی گئی ہیں, اور مخلوق اور خالق کے کلام میں تمیز اب ممکن نہیں ہے, ان کو جدا جدا کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا ان پر اس موجودہ شکل پر ہی ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ کی کتاب ہے جس شکل میں نازل کی گئی اس پر ایمان ہوگا. ان الذین آمنوا, پھر آگے شاید فرمایا کہ بے شک وہ جو ایمان لائے, ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا پھر وہ ایمان لے آئے, ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا, ثم ازدادوا کفرن پھر وہ کفر میں زیادہ ہو گئے, لم یکن اللہ, تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان نہیں, لیغفر لہم کہ ان کی بخشش فرما دے, ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہ اللہ کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے کوئی نجات کی راہ قائم کرے. تو اس سے, ان سے مراد اس آیت میں منافقین بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ جو ایمان لائے, یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا, ثم آمنوا پھر کچھ منافقین ایمان لے آئے تھے, ثم کفروا پھر انہوں نے دوبارہ کفر اختیار کیا, اور ثم ازدادوا کفرن پھر یہ کفر میں بڑھتے چلے گئے اور دشمنی رسول اور مسلمانوں کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھے اور ہلاک و برباد ہو گئے. اور اگر ان سے مراد یہود بھی ہو سکتے ہیں, ان کے لیے پھر یہ آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ ان الذین آمنوا, بے شک وہ جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئے, ثم کفروا پھر یہ بچھڑے کی عبادت کر کے کافر ہو گئے, ثم آمنوا پھر اللہ تعالی نے معاف فرمایا تو انہوں نے توبہ کی, اپنی اصلاح کر لی, ایمان کے قریب ہو گئے, ثم کفروا پھر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کفر اختیار کیا, ثم ازدادوا کفرن پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے اپنے کفر میں اور زیادہ بڑھ گئے. تو اب اللہ نے حکم فرما دیا کہ ان کی نہ تو بخشش ہوگی نہ ان کے لیے کوئی نجات کا راستہ ہے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ تو منافق بخشا جائے گا جو حقیقتاً منافق اعتقادی ہو, اور نہ اب کوئی یہود یا عیسائی میں سے کسی شخص کی بخشش ہو سکتی ہے, ایمان لانا لازم ہے. آگے شاید فرمایا کہ بشر المنافقین بی ان لہم عذابا علیما, آپ منافقین کو خوشخبری سنا دیجئے کہ بے شک ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, وہ منافقین جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں. تو یہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دی, ایبتغون عندہم العزۃ, کیا یہ ان کفار کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں, فإن العزۃ للہ جميعا, تو بے شک عزت تو تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے. تو یہ کفار جو منافقین تھے, یہ کفار سے جا کر ملتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ کفار کو, بعض کفار ایسے تھے جیسے مشرکین مکہ وغیرہ, کہ ان کو ظاہری شان و شوکت حاصل تھی, تو یہ منافقین ان کے پاس جاتے تھے اور ان کی شان و شوکت سے متاثر ہوتے تھے, ان کو جو معاشرے میں بظاہر عزت حاصل تھی اس سے یہ بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے, اور خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم ان کے پاس جائیں گے تو ہمیں بھی کچھ مقام مرتبہ کچھ عزت حاصل ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سختی کے ساتھ مذمت فرمائی کہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے پاس جاتے ہیں, اور اس لیے کہ ان کے پاس سے عزت ملے. تو پھر یہ یاد رکھیں کہ عزت تو تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے, یعنی جب عزت مکمل اللہ کے لیے ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے قبضہ قدرت میں جو عزت ہے وہ جس کو چاہے گا عطا فرمائے گا, کیونکہ اصل تو مالک وہ ہے. تو اگر تم مسلمانوں کو چھوڑ کے کفار کے پاس جاؤ گے تو عزت تو اللہ کے پاس ہے, وہ اگر چاہے تو تمہیں عزت نہ دے, وہاں سے روک لے, اور جب عزت اللہ تعالی روک لے گا تو تم اس مقام پہ پہنچنے کے باوجود ذلیل و خوار رہو گے, اور مسلمانوں کی دشمنی کی وجہ سے نہ وہاں سے کچھ پا سکو گے نہ یہاں سے تمہیں کچھ حاصل ہوگا, تو ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. لیکن اس آیت سے یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا فإن العزۃ للہ جميعا, کہ تمام کی تمام عزت اللہ کے لیے ہے, اس سے معاذ اللہ کسی اور کی عزت یا تعظیم کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ اپنی قدرت اور اپنی عظمت کا اظہار مقصود ہے. لہذا خدا نخواستہ کوئی اس آیت کو بنیاد بنا کر یوں وسوسہ ذہن میں نہ لے کر آئے کہ عزت تو تمام اللہ کے لیے ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ رسولوں کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے, کعبۃ اللہ کی تعظیم مت کریں, اساتذہ کی تعظیم, اسی طرح ماں باپ کی تعظیم نہیں کرنی چاہیے. نہیں, ان چیزوں کی تعظیم کا انکار مقصود نہیں ہے, کیونکہ آگے آیات خود آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شاعر کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی توہین کرنے سے منع فرمایا. بلکہ یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ یہ بتانا مقصد ہے کہ حقیقتاً اگر عزت دیکھی جائے تو وہ تمام کے تمام اللہ کے پاس ہے اور اللہ کے لیے ہے, اور جب اس کے لیے ہے تو پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کو چاہے عزت عطا فرمائے. لہذا مقامات مقدسہ ہوں, ماں باپ ہوں, اساتذہ وغیرہ ہوں, اسی طریقے سے جو اور معظم دینی علماء فقہا وغیرہ ہوتے ہیں, ان سب کی عزت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عزت کے منافی نہیں، اس کی تعظیم کے منافی نہیں، نہ ان کی عزت کرنے سے کوئی معاذ اللہ اللہ کی عزت میں کمی ہوگی، نہ ان کی تعظیم کرنے سے کوئی معاذ اللہ شرک کا شائبہ پیدا ہوگا۔ ہاں، کسی کی تعظیم میں اس حد تک مبالغہ کرنا کہ وہ حدود شریعت کو پھلانگ جائے، اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، نہ اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جیسے کہ مثلا سجدے کا معاملہ ہے کہ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری کا دوبارہ شرف حاصل ہوا تو آپ نے سجدہ کرنا چاہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان عجمی میں گیا تو وہ اپنے بڑوں کی اسی طرح تعظیم کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اللہ نے مجھے اس سے منع فرمایا ہے، اگر میں سجدہ کسی کے لیے مخلوق کے لیے جائز قرار دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ صراحتاً اس کی نفی فرما دی، اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اب ہماری شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے۔ لہذا کوئی پیر صاحب ہوں، کتنے ہی معظم کیوں نہ ہوں، کوئی فقی ہوں، کوئی عالم ہوں، کوئی مفتی ہوں، اسی طرح مزارات وغیرہ، ان پر جا کر خدا نخواستہ سجدہ اگر کوئی کرے گا تو وہ سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے کر رہا ہے تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر معاذ اللہ کسی کو بھی معبود سمجھ کر کوئی سجدہ کرے گا، عبادت کے لائق سمجھ کر سجدہ کرے گا، تو یہ سجدہ کفر اور شرک ہوتا ہے۔ تو آج اگر کوئی سجدہ کسی مخلوق کو کرے گا بھی تو حسن ظن تو یہی ہے کہ وہ معبود سمجھ کر تو نہیں کرے گا، لیکن سجدہ تعظیمی کا احتمال ہے۔ لہٰذا اچھی طرح ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اگر ہم کسی کی کریں تو حدود شریعت میں رہ کر ہی کرنی ہوگی، دائرہ شریعت پھلانگ کر اگر ہم کریں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی لیے فقہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلام کرتے ہوئے حد رکوع تک جھک جانا یہ بھی منع ہے، یعنی سلام اس طرح اتنا جھک کے سلام کرنا کسی کے سامنے کے بالکل ایسے لگے جیسے رکوع میں چلے گئے ہیں، اتنا جھک کر کرنا یہ شریعت نے منع کیا ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے پاس تمام عزت ہے، اب وہ یہ عزت جس کو دینا چاہے، جس کو مرتبہ عطا فرمانا چاہے، جس کو مقام دینا چاہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا، یعنی اس کی عزت کرنے میں، اس کی تعظیم کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آگے ارشاد فرمایا، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کتاب میں نازل فرمایا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو، یکفر بها، کہ ان کا انکار کیا جاتا ہے، ویستہزأ بها، اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم، تو ان لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھو جو یہ مذاق وغیرہ اڑا رہے ہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروں کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ، ان کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے پاس ہرگز نہ بیٹھنا۔ ہاں، جب وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اور پھر ان کے پاس تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، تو پھر بامر مجبوری تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، لیکن ان کے ساتھ بھی ایسی حالت میں کہ جب وہ اس قسم کا غلط کام کر رہے ہوں، بیٹھنا سختی کے ساتھ منع ہے۔ انکم اذا مثلہم، بے شک تم اس وقت انہی کی مثل ہو گئے، یعنی جس وقت اگر وہ مذاق اڑا رہے ہیں یا انکار کر رہے ہیں، اگر تم ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور دل سے اس ان کے مذاق کو یا اس بات کو برا بھی نہیں مان رہے ہو، تو یہ دراصل ایک کفریا کام پہ رضا مندی ہوگی، اور جو شخص کفر پر راضی ہوتا ہے تو فقہ نے لکھا کہ رضا بالکفر کفر ہوتی ہے، کہ کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے۔ لہذا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو انہی کی مثل ہو جاؤ گے، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ آیت ویسے تو صرف ان لوگوں کے بارے میں بظاہر نشاندہی کر رہی ہے کہ جو اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرے یا ان کا مذاق اڑائے، لیکن اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس سے وہ تمام صحبتیں منع کر دی گئیں، ان تمام بیٹھکوں کو منع کر دیا گیا جو ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جائیں، غلط تصورات کی طرف، غلط نظریات، غلط خیالات، غلط عادات، غلط اخلاق اور غلط کردار کی نشاندہی کریں، ان تمام لوگوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی تم دوست بناؤ تو پہلے دیکھ لو کہ کس کو دوست بنا رہے ہو، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر وہ نیک ہے تو یہ بھی نیک بنے گا، وہ گناہگار ہے تو یہ بھی گناہگار بنے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آہستہ آہستہ جھوٹ کی یہ عادت ہم میں بھی سرایت کر جائے گی۔ جو بہت زیادہ ہنسی مذاق کا عادی ہو اس کے ساتھ بیٹھ جائیں تو آپ کو بھی ہنسی مذاق کی عادت ہو جائے گی، اگر وہ ماں باپ کا بدتمیز ہے تو ہم بھی بدتمیزی کرنے لگیں گے، اگر وہ نشے کا عادی ہے تو کچھ عرصے بعد ہمیں بھی نشے کی عادت لگ جائے گی، اگر وہ خدا نخواستہ نازب اور فحش کلمات زبان سے نکالتا ہے تو کچھ عرصے بعد ہماری زبانیں بھی ایسی ہی کلمات نکالتی نظر آئیں گے۔ لہذا اس آیت کریمہ سے ہر قسم کے برے شخص کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے، یہی ہمیں مفہوم اخذ کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ان سے کوئی کام ہو، مثال کے طور پہ جیسے اسکول ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹی وغیرہ کے ماحول ہیں، اس میں تمام خرافات ہوتی ہیں کلاسوں وغیرہ کے اندر، اور بہت سے ہر قسم کی نیچر کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح آفس ہے، فیکٹری وغیرہ کے اندر کسی جگہ آپ گئے، یا پبلک پلیس میں کسی مقام پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، مجبوراً ہیں، وہاں سے آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں، اور وہاں پہ اس قسم کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہاں سے ہٹ سکتے ہیں تو ہٹ جائیں، انہیں روک سکتے ہیں تو روک دیں، اگر روک بھی نہیں سکتے اور فی الحال وہاں سے ہٹ بھی نہیں سکتے تو کم از کم اسے دل میں برا جانیں، یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو برائی کرتے دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، ہاتھ سے نہیں روکتا تو زبان سے روکے، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، تو اس لیے اس کمزور ترین درجے کو تو کم از کم ہمیں حاصل ضرور کرنا ہوگا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی منافقین اور کافرین کو تمام کو جہنم میں جمع فرمائے گا۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ یہ نص صریح ہے اس بات کے اوپر کہ جو حالت نفاق میں رخصت ہو گیا اور اسی طرح جو حالت کفر میں دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، جہنم سے نکل نہیں سکے گا۔ تو اس لیے کوئی اگر یہود ہیں، نصارہ ہیں، آتش پرست ہیں، بت پرست ہیں، یہ سب کافر ہوتے ہیں، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کما حق ہو ایمان لے کر نہیں آتے تو یہ ضرور جہنم میں جائیں گے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یتربصون بکم، وہ جو تمہاری حالت کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، فان کان لکم فتح من اللہ، پس اگر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت ہو جائے، قالو تو وہ کہتے ہیں الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، و ان کان للکافرین نصیب، اور اگر کافروں کے لیے فتح میں سے حصہ ہو، قالو تو وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہمیں تم پر قابو نہیں تھا، یعنی منافقین کفار کے اوپر ایک طرح سے احسان جتاتے ہیں یا ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں یا ان کی وہ عنایتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انعامات ان کے پاس ہیں، کہ دیکھو اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ملتے تو تم ہمارے غلبہ زیادہ ہو جاتا، ہم زیادہ تعداد میں ہو جاتے، تم پہ غالب ہو جاتے، تو ہمیں تم پر قابو حاصل تھا، ہم کر سکتے تھے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے کیا تمہیں مومنین سے نہیں بچایا، کہ ہم پیچھے ہٹ گئے، ہم نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا تو مسلمان کمزور پڑ گئے اور تمہیں غلبہ حاصل ہو گیا، تو گویا کہ اس طرح احسان جتا کر ان سے انعام کی تمنا۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، تو بیش تو اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان برود قیامت فیصلہ فرمائے گا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور اللہ تبارک و تعالی کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف ہرگز کوئی راستہ نہیں رکھے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے خلاف کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی غلبہ عطا نہیں فرمائے گا احکامات وغیرہ کے معاملے میں۔ مثال کے طور پر کافر مسلمان کے خلاف اگر گواہی دے تو شرعاً یہ گواہی معتبر نہیں ہے، اسی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلاف کفار کو کوئی راہ نہیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان انتقال کرتا ہے اور اس کے ورثاء میں کوئی شخص کافر ہو گیا تو کافر کو کوئی وراثت وغیرہ نہیں دی جائے گی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھا، مسلمانوں کے درمیان بظاہر عزت حاصل کر لی تو سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ بھی دھوکے میں مبتلا ہو گیا، معاذ اللہ، کہ ہماری گرفت نہیں فرما رہا اور مسلمانوں کو اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر مطلع نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے ظاہری حرکات سے معاذ اللہ اللہ کو بھی دھوکہ دے دیا، تو یہ ان کا گمان تھا۔ بے شک منافقین دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اس کا لفظی ترجمہ کریں تو یوں بنے گا کہ اور اللہ تعالیٰ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ تو دھوکہ دینا چونکہ ایک بری صفت ہے، لہذا جو محتاط مفسرین اور مترجمین ہوتے ہیں وہ اس قسم کا ترجمہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ اب اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غافل کر کے، غفلت میں مبتلا کر کے ہلاک کرے گا۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز میں، یہ منافقین کی ایک صفت کا ذکر کیا، ایک ظاہری نشانی اللہ نے بتائی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، قَامُوا كُسَالَى، تو وہ کھڑے ہوتے ہیں سستی کر کے، کاہلی کے ساتھ۔ یہ منافقین کے اللہ نے ایک ظاہری نشانی بیان فرمائی، انشاءاللہ اس پر ہم اگلے پروگرام میں کلام کریں گے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ